संसार है ही जसी हुई है, परमात्मा नहीं जसी हुई है। ये बात उल्टी, परमात्मा है संसार नहीं है, बात ये है। वास्तव में संसार नहीं थे, संसार पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, और अभी निरंतर नहीं में जा रहा है। निरंतर कभी एक क्षण भी है में नहीं ठेकता है। संसार में है पना किसी क्षण भी नहीं ठेकता है। पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी एक क्षण भी है नहीं रहता है। क्यों नहीं में जा रहा तेजी से, आती है ना समझ में, नहीं जा रहा है। तो नहीं, और परमात्मा पहले भी था, पीछे भी रहेगा, और अभी है क्यों का क्यों है। भूमा असल शाश्वत अमल श्रम ठोस है तू, ऐसा है। देह है पूला घटा बनता बिगड़ता है सदा, तो परमात्मा है। अब यू नहीं में जो है बुद्धि हो गई है, ये ही अनर्थ का हेतु ही है। नहीं में है बुद्धि होने से जो है तत्व वो नहीं की तरह हो गया। तिल की ओट में पहाड़ है, तिल की ओट में पहाड़, पहाड़ ढक गया तिल से। कैसे कि ये नहीं को है मान लेता, नहीं तिल जितनी नहीं चीज तो तिल जितनी भी नहीं है। तिल की तो कुछ सत्ता होती है, इसकी तिल जितनी सत्ता नहीं है। इसकी सत्ता से परमात्मा भी दिखता, परमात्मा असीम अपार नित्य निर्विकार है, वो नहीं दिखता। ये तिल की ओट में, तो ये संसार नहीं है। इसका खूब विचार करो कि संसार नहीं है, ये बात सच्ची है ना। संसार का नमूना अपना शरीर, तो अपना शरीर पहले नहीं था, आज से 100 वर्ष पहले ये जितना शरीर दिखता है ना, 100 वर्ष पहले कोई शरीर नहीं था, और 100 वर्ष के बाद कोई शरीर नहीं रहेगा। तो आरंभ में नहीं पड़ा और अंत में नहीं पड़ा हुआ, और अभी भी नहीं पड़ा, निरंतर हो रहा है। निरंतर जितनी उम्र आ गई उतने तो मर गए ना, उतना तो अभाव हो गया। जिसकी जितनी उम्र आ गई, मकान की जितनी उम्र आ गई, मनुष्यों की जितनी उम्र आ गई, उतनी तो कमी हो गई, नहीं पड़ा आ गया ना। ये निसंदेह समझना, इसमें बिल्कुल इसमें संदेह नहीं रखना है। ये नहीं पड़ा आ गया, मकान बने हुए को जितना समय हुआ है उतना समय तो नहीं पड़े में आ गया, और एक दिन बिल्कुल नहीं हो जाएगा, धरा से जैसा सब बिगड़ जाएगा। तो निरंतर नहीं में जा रहा, तो पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, और अभी भी नहीं में जा रहा है, तो इसमें नहीं बना ही सत्य हुआ। ठीक बात है ना, संसार में नहीं बना ही सिद्ध हुआ, और ये नहीं पड़ा होते ही है पड़ा स्वतः दिख जाएगा। नहीं में जो है पड़ा दिखता है, ये ही है कि आग लगाने वाली चीज है। इसमें जो है पड़ा दिखता है खुद का नहीं है। जैसे बूंदी के लड्डू होते हैं, नुक्ती जिसको कहते हैं, वो नुक्ती होती चनों की, चनों का आटा होता है, तो धान में चना सबसे फीका है, गेहूं में बाजरे में मिठास होता चबा हुए, तो वो फीका चना, तो फीका आटा है वो मीठा दिखता है, तो मीठा दिखता है तो वो कल चाशनी में डाल देते तो मीठा हो जाता है। मीठा देखते मूठे में लेकर थोड़ी देर चूसो, सफा बिल्कुल मीठा सा नाम नहीं रहेगा, तो मिठास और का है, वो चिन्हों का नहीं है, मिट्टी का नहीं है। इसी तरह में इसमें सत्यता उस परमात्मा की है कि जिसमें ये है, जिसमें कण कण में जो परमात्मा है वो है, उसका है पना इसमें दिखता है। जैसे नुक्ती के कण कण में मीठा है, वो उस दाना में मीठापना दिखता है, वो दाना का खुद का मीठापना नहीं है। ऐसे ये दिखता है संसार, ये दिखते हुए संसार की सत्ता नहीं है। किसी इसमें जो है परमात्मा है परिपूर्ण सत्य, वो सत्य उसकी सत्यता झलक रही है। ये वो सत्य तत्व परमात्मा की झलक इसमें दिख रही है, जिसे ये सत्य दिखता है। जासु सत्यता थे जड़ माया, भास सत्य सत्य दिखता है, मोह साया मूर्त अपने मैंने अनजान बना, उस अनजान बने की सहायता से ये सत्य दिखता है। ये है नहीं, था नहीं, रहेगा नहीं और है नहीं, है वो नहीं में नहीं मचा रहा। हरदम कहने में बहुत देरी लगती है, इसको नहीं मचाते देरी नहीं लगती, हरदम नहीं मचा रहा है, हरदम ही नहीं मचा रहा है, हरदम ही नहीं मचा रहा है। तो नहीं पढ़ा ही हुआ है संसार का, नहीं पढ़ा ही सत्य है, और उसका है पढ़ा ही सत्य है। परमात्मा का है पढ़ा निरंतर रहता, कभी उसका अभाव हुआ नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, कभी अभाव हो सकता नहीं। परंतु एक बात ख्याल करो, कभी अभाव था नहीं, कभी अभाव है नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, कभी अभाव होने का वो कभी भी उसमें नहीं है। कभी नाम काल और कहीं नाम देश और कोई नाम वस्तु, तो कभी कोई कहीं कुछ भी नहीं, वो है सब जगह, सब काल में, सब देश में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में वो है। तो ये सब व्यक्तियां देश और काल ये नहीं है, वो ही है। ये देश काल अपनी मन में जची हुई है, हमने अपने मन में देश और काल और वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति अवस्था ये अपने पकड़ रखी है। ये है नहीं, परमात्मा है। ये नहीं है इसको है मान रखा है, ये है बड़ा मान्यता है, ये है पड़ा है उसके है पड़े को ढक रहा है। मानो नहीं की सत्ता ही सत्य सत्ता को ढक रखा है, नहीं, नहीं की सत्ता ने नहीं को सत्ता दे दी, इस वास्ते को दिखता नहीं। रस्सी में सांप दिखता है तो सांप की सत्ता देने का अनुसृष्टि दिखती नहीं, सांप को भ्रम नहीं उससे दिख जाएगी। इसमें देश काल वस्तु व्यक्ति की सत्ता नहीं, सो दिखेगा एक है एक नहीं है। तो नहीं है ये नहीं है, और है वो है ही है, वो है और ये मिला है। मानो ये संसार है तो मिला है, मानो इसको तो ये तो पाया है, मिला है, और वो है और मिला है, ये अभियोग हो जाएगा, मतलब है उसे अभियोग नहीं होगा। इस वास्ते बनी हुई, आई हुई, पैदा हुई, मिली हुई ये चीज नहीं रहेगी। जो सत्य है स्वाभाविक है वो है, मिलेगा वो रहेगा ही। तो वास्तव में उनको मानना तो दो बात काम करनी पड़ेगी अपने को, एक तो संसार को नहीं मानना पड़ेगा, एक परमात्मा को है मानना पड़ेगा। तो परमात्मा है इसका तो हमें पता नहीं है, परंतु ये नहीं था नहीं रहेगा इस बात को दृढ़ता से आप मानो। ये बड़ी सुगम बात है, बड़ी सरल बात है। ये आपके हमारे शरीर 100 वर्ष पहले नहीं थे, 100 वर्ष पीछे नहीं रहेंगे, तो इसका नहीं पड़ा अभी वर्तमान में ही नहीं है। आधा बनते से यह नास्ती वर्तमान ही भी तत्त्व था, आधो बनते से यह नास्ती, जो आदि में नहीं अंत में नहीं है वो बीच में भी नहीं है। जैसे सपना अब नहीं है और पहले नहीं था, कि सपनावस्था में था तो सपनावस्था में नहीं था वो, क्यों तो पहले नहीं पीछे नहीं बीच में है थोड़ा ही हुआ, वो नहीं है दिखने लग गया। स्वप्न से पहले सपना नहीं, उस जागने के बाद नहीं, तो सपने के समय भी दिखता है, वह भगत भी नहीं है, नहीं मुख्यता है उसमें। ऐसे संसार पहले नहीं था, फिर नहीं रहेगा और अभी नहीं में जा रहा है, तो इसमें नहीं पड़ा ही ठीक है, अभाव ही सत्य है। अभाव की जगह परमात्मा है, परमात्मा की जगह संसार दिखता है, परमात्मा की जगह संसार को देखना नास्तिकता, और संसार में परमात्मा को देखना आस्तिकता। संसार को देखना कि उस संसार को ये नास्तिकता होगी, और संसार की जगह परमात्मा की आस्तिकता होगी, ये आस्तिक है क्या परमात्मा है, परमात्मा है। ये जो देखना है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमात्मा है, देखना सुनना समझना विचार करना सोचना ये जितना आता है ये नहीं है, और जो सोचने में समझने में कहने में सुनने में नहीं आता वो है, और इसी अंतर्गत आया था वो नहीं है, क्योंकि इंद्रियां अंतःकरण मन बुद्धि ये भी नहीं है, तो इसके नहीं आ इन कब्जे माना हुआ नहीं है। रात्रि में उल्लू होता है, रात में उल्लू है, कोसरी है, चमगादड़ है, ये शमशेर है, ये दिखेगा रात में तो यही रहेंगे, दिन वाला रात में कैसे रहेगा, फिर रात वाला दिन में कैसे रहेगा, तो नहीं है वो है में कैसे, अगर है उसमें नहीं कैसे रहेगा। तो जो दिखता है सुनना समझने में आता है ये नहीं है, और इसका जो प्रकाश करने वाला है, इसको जो सत्ता देने वाला है, इसको है दिखाने वाला है, वो सत्ता है। इस वास्ते परमात्मा है ये समझ में न आवे तो कम से कम ये संसार नहीं है, क्योंकि इस पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, अभी नहीं में जा रहा है, इस वास्ते ये नहीं है। तो कौन है, इसको जो प्रकाशित करता है, सत्ता है परमात्मा की, उस सत्ता से इसी सत्ता हो रही है। जासु सत्यता थे जड़ माया भास सत्य, ये सत्य की तरह दिखता है, ये सत्य की तरह दिखता है, ये नहीं है, कभी भी नहीं है, जो कभी भी नहीं है, और कहीं भी नहीं है, वो कहीं भी नहीं है, किसी का नहीं वो किसी का भी नहीं है, किसी के लिए नहीं है तो किसी के लिए नहीं है, ये सिद्धांत है। मानो किसी जगह भी नहीं, इस जगह भी नहीं है तो किसी जगह नहीं है वो, और कभी नहीं है तो कभी नहीं है, किसी समय भी नहीं है, कभी नहीं है, कभी नहीं है तो कभी नहीं है, और है वो सभी जगह है, सभी, और किसी का किसी का नहीं, वो नहीं है। परमात्मा सभी का है, सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण अवस्था है, वो है ही है, और इसमें किसी जगह नहीं, वो कहीं है ही नहीं। तो संसार का अभाव परमात्मा का भाव ये सिद्ध हुआ, नासतो विद्यते भावा, असत्ता भाव न विद्य, असत का भाव सत्ता विद्यमान नहीं है, न भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, वो तो भाव ही रहेगा सदा ही, सदा ही सदा पड़ा भी मिट जाएगा वो रहेगा, और ये नहीं था नहीं रहेगा, नहीं में जा रहा है, अभी भी नहीं है, प्रतिक्षण नहीं जा रहा है, ये तो काल होता है ना। खूब ध्यान दो कि ये शरीर पहले नहीं थे और एक दिन नहीं रहेंगे, और अभी जितने दिन हुए हैं जन्म के बाद इतनी चीज घट गई है, इतना समय घट गया है, माने इतना मर गया है, अब बाकी कितना इसका पता नहीं है, परंतु ये मर गया था तो पता पूरा है ना, इसमें संदेह किसी का नहीं होगा। जितनी हमारे वो आयु आई है उतनी हमारी कम हो गई है ना, लोगों की ये जची हुई है कि इतने तो हम जी गए, अब आगे कितने जिए गए, इतने तो जी गए, इतने जी गए ना, इतने मर गए। ध्यान देना भाई इस बात को खूब, जितना उम्र आई, जितने दिन आए, जितने वर्ष आए हैं, उतने तो मर गए। बुरा तो नहीं लगता है, सच्ची बात है, उतने तो मर गए, अब कितना दिन है इसका पता नहीं है, परंतु जितने मर गए उसको तो पता है ही, उस मर ही गए और मर रहे हैं, मर गए, मरना बंद नहीं हुआ है। जन्म के बाद क्या पेट में आए इस बाद में मरना शुरू हुआ, अभी मर रहा है, ये मरना बंद नहीं होता है। हम बात करते हैं बीच में मरने का तांता जारी है, मरने की शुरुआत हुई है, वो धारा जारी है, निरंतर मर रहा है, निरंतर, सिवाय मरने के संसार में और कुछ चीज है ही नहीं, संसार में अभाव के सिवाय कोई चीज हुई नहीं है, नहीं होगी नहीं, कोई हो सकती नहीं, सब अभाव जा रहा है, एकदम ठीक बात है। अब जो ये नाश हो रहा है तो इसको जो जानने वाला है वो उसका नाश नहीं हो रहा है, क्योंकि वो नाश हो जाते उसको नाश है कहेगा कौन। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है, अरे कई मोटर आ गई, कई बग्घे आ गई, कई रिक्शा आ गया, कई पैदल आ गए चले गए, तो वो जो खड़ा है वो कहता है यूं चले गए सब जाते रहते हैं, तो सब बहते वाले जानने वाला नहीं है ये नहीं कह सकते। इतनी मोटर चली गई, ये कहने वाला चला गया क्या? जैसे किसी मकान में कोई आवाज दे कि मकान में कोई आदमी है, तो भीतर में आवाज है कि कोई नहीं है, मकान में घर वाले कोई नहीं है, तो आवाज का अर्थ क्या? कोई नहीं है, कहने वाला भी नहीं है क्या? उसका अर्थ है कि मेरे सिवाय कोई नहीं है, घर वाले है नहीं भी, तो कहने वाले का अर्थ यही है कि मेरे सिवाय नहीं है। सुनने वाला यही समझता है कि ये बोलने वाले के सिवाय नहीं है, कर ये बोलने वाले नहीं है, कोई नहीं है का अर्थ बोलने वाला ही नहीं है क्या? बोलने वाले नहीं कहता कौन है? ऐसे ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था आप जानते हो, तो आप में तीनों अवस्था नहीं है। आप जागृत को, स्वप्न और सुषुप्ति को, जागृत के अभाव को, स्वप्न के अभाव को, सुषुप्ति के अभाव को जानते हो, अगर आप हो तो आप जो होना पर आपका सिद्ध होता है इसके नहीं के कारण से। मानो ये जो सब नहीं है तो नहीं को जानता है, वो है जानता है, नहीं को नहीं तो जानता नहीं। एक आदमी गया दो चार मिनट के बाद, दूसरा गया तीन चार मिनट के बाद, तीसरा गया वो पांच मिनट के बाद, तीसरा गया कि दस आदमी गए, तो दस आदमियों को जानने वाला है वो दस में नहीं है, वो ग्यारहवां है। क्या रहा है ना, दस तो गए तो दस को जानने वाला है वो ग्यारहवां, वो है, वो है नहीं है, नहीं तो दस को कैसे कहता? वो एक गया दस मिनट, दो मिनट के बाद तीसरा गया, दूसरा गया, दस गए, तो दस जानने वालों को कहने वाला है वो गया नहीं, वो है। ऐसे इनके जो अभाव का जानने में बढ़ाता है, अभाव कि जागृति नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, सुषुप्ति भी नहीं है, बालकपना भी नहीं है, जवानपना भी नहीं है, वृद्धावस्था भी नहीं है, धनवत्ता भी नहीं है, निर्धनता भी नहीं है, बीमारी भी नहीं है, स्वस्थता भी नहीं है, संयोग भी नहीं है, तो नहीं को जानने वाला वो है, वो तो है, उसके सिवाय नहीं है। इसे ये सिद्ध हुआ कि जो बदलता ये नहीं है, वो नहीं बदलता है, वो ही तो बदलने वाले को देखता है, बदलने वाले को नहीं देख सकता, तो जो बदलने वाले देखता वो है, उसका नाम परमात्मा है, वो है। तो समम सर्वेशु भूतेषु, वो सम है, भूत विषम है, छोटा बड़ा की तरह का वो है, जैसा जैसा है। समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम्, ये वो है और ये जा रहा है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति, उस अविनाशी को देखता है वो ही देखता है, और विनाशी के ऊपर दृष्टि रह गई और अविनाशी की दृष्टि नहीं गई, उसका देखना सही देखना नहीं है, उन्होंने विनाशी के ऊपर ही ठहरा हुआ है। वो है विनाशी से अलग अविनाशी, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति, वो देखता है। समम पश्यति सर्व, सब जगह सम को देखता है, उसको देखता है, उसकी मौत नहीं आती गई, उस मरेगा नहीं वो, क्यों मरने वाले से अपने को अलग देखता है ना। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् विश्वेषु समम गच्छत्सु तिष्ठन्तम् शाश्वत। तो नहीं, वो अपनी हत्या नहीं करता, इस वजह परम गति प्राप्त हो जाता है, और इस नाश में रह जाता तो नाश हो जाता है। तो नहीं है, नहीं है, वो है दिखता है, नहीं को है मानने से है दिखना बंद हो गया। तो है को मानो आप, क्यों माने? नहीं को नहीं नहीं देखा सकता, नहीं को है दिखा सकता है, ही नहीं को प्रकाशित करता है, नहीं तो नहीं को प्रकाशित नहीं कर सकता। जो नहीं को प्रकट कर वो है, वो परमात्मा है, संसार नहीं है परमात्मा है। उस परमात्मा की सत्ता से संसार भी है दिखता है, तो संसार में सत्ता परमात्मा की है, स्वयं संसार की सत्ता नहीं है। इसका होना पड़ना है खुद का संसार का नहीं है, वो परमात्मा का है। तो अभिनेशन तब यह पश्यति सपश्यति, उस अभिनेश को देखता है कोई देखता है। जैसे सोने के गहनों में सोने को देखता है वो देखता है, गहनों को देखता है वो क्या है, वो बनावटी को देखता है। ऐसे सोने को देखता है असली को देखता है, क्या समझे? मिट्टी के बर्तनों को देखता है वो बनावटी को देखता है, अरे मिट्टी को देखता है वो असलियत को देखता है। लोहे के अस्त्र शस्त्रों को लोहा अस्त्र शस्त्र को देखता है वो बनावटी को देखता है, लोहा देखता है वो मूल को देखता है, वो असली तत्व को देखता है। जैसे आमों का बगीचा है, आमों का बगीचा है उसमें रूखों को देखता है वो वास्तव नहीं देखता है, आमों को देखता है वो ठीक देखता है, क्यों पहले आम थे आखिर आम आएंगे। बाजरी का खेत है उसको बाजरी देखता है, बाजरी खड़ी है वो ठीक देखता है, घास खड़ा है ठीक नहीं देखता है। तुम्हारा खेत बहुत अच्छा है, तुम्हारा खेत बाजरी से भरा है, बहुत खेत बाजरी से भरा है, अरे एक दाना नहीं बाजरी का, बाजरी का एक भी दाना नहीं है परंतु बाजरी से भरा है, तो भरा है एक घास से, वो घास नहीं है बाजरी है। अनजान को घास दी, जान करो बाजरी दी, बाजरी अच्छी, तुम्हारे खेत में बाजरी बड़ी अच्छी, खेत में तुम्हारे बाजरी अच्छी है, और एक दाना नहीं बाजरी का, सब खेत ढूंढ लो एक बंदन दाना मिलेगा नहीं, बाजरी का दाना मिलेगा, और तुम्हारे खेत में बाजरी अच्छी। ऐसे ही संसार है, परमात्मा है, क्या ये परमात्मा ही है? बाजरी के दाना ही है वो, तो परमात्मा ही संसार रूप से प्रकट हुआ है, वो ही इस रूप से दिखता। अब इसको संसार रूप देखता वो देखता नहीं है, और परमात्मा को देखता वो देखता। वासुदेव सर्व में तीसरा महात्मा सु दुर्लभ, परमात्मा ही है, ये परिपूर्ण एक ही है, दिखता परमात्मा ही। बाजरी के दाने ही घास रूप दिखते, बाजरी के दाने ही धंतल पत्ता रूप से दिख बाजरी दिखती, पहले बाजरी थी अंत बाजरी होगी किसको दिखता। ऐसे संसार ही परमात्मा है, तो इसी आदर करो, इसी सेवा करो, परमात्मा समझ गए तो अंतम परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण, इसमें नहीं है नहीं नहीं है, है उसी तो काम हो गया, फिर हो गया, नहीं नहीं रहे है नारायण। हाँ नहीं को नहीं करना है, ले जाने ले जाएगा, उसको करना नहीं पड़ेगा, नहीं को नहीं करना पड़ेगा, है जो जो रह जाएगा, है को दाना नहीं पड़ेगा। प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 19 जनवरी 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जेबी नगर अंधेरीपुर मुंबई में हुआ। राम।